أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. سورة توبة آيات نمبر 75. دیزه نافا ده منافقانو سخصائل و قبائح ذکر کول. فده منافقانو کې ده کسان داسو چه غیر قسم کرو پا اللہ بانده. کمونگ ده اللہ مال راکو نمونگ پورا زکاة ورکو امون با نیکان خلق شنو ده اللہ پنم با خیر خیرات کو. ده اللہ جل شانوی دروغی ویلیو. کله چې ده خلق مالدار شو پیسې لاس تراله نشمتے شو روکڑا و مخ وارو او ایددی عادت داله چه دا جل کئی. الله جل شانو داغه په سزا کې داغه په ځړ کې منافقت نور منډه تخه منافقان کړو دا ځکه وعده خلافی کړو دروغ وي نه الله جل شانو داغه د پاره حکم دا جاری کو چې منافقت راوستو په غي باندې و منهم من عهد الله باج الذين غدي چې لو ذکرو دا الله څخه لئن اتانا من فضله کراکو ته مونږ ته د خپل فضل نه مانا مونگ لدی مال لاکو دولت دی راکو لنا سودقننا نخام خامونگ با خیراتو کو ستاپنون بانده صدقه بور کو اولا نکونن من الصادق صالحین او خام خاشو با مونگا دا پورا نیکانونا پورا نیکان بیو ستا دا حکم منون کیو تابدار بیو چا دی باپ کی سر کسی نکرده دی صدایو صحابی دی او هغه دا ویلو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کتا دا الله نو سوال وکاو او مال مال او دولت راکو نو زه به دومره دومره خیراتونه وکم او دومره نیکی به وکم دا به وکم او دا به وکم. او هغه صحابي دا غنوم دی ثعلبه ابن حاتب انصاری. لیکن علما وی دا خبره غلطه ده. یو خدا چې پاس ته منافقانو شروع دی نو دې مقام کې د منافقانو قبایح ذکر کی دا په منافقانو کې څه کسان داسې وو یا غی ټولو کې دا خصلت شته او الله د مثال په تور باندې غیو تن ذکر کړي. علما وی لکه فیض القدیر والا علامہ سیوطی موي تارنګي مجموعه الزاید کې چې دا حدیث کمزور دی ضعیف دی او دا ابن عبد البر مشهور عالم تیر شوی دی د موالک یو لوی عالم دی چې هغه د کتابونو لیکلي دي او علما دا اکثر حواله را نقل کړي او دا پوندلس کې خو علماو کې دا یو عالم تیر شوی دی هغه پیدا خبره کمزور ده اگر چې بهقی نقل کړی د دلال النبوت کې خو بهقی اکثر ډیر کمزور روایت نقل کړي ته په سند ته ګوري پاغه به کلام کوي نو ظاهر ده چې الله دې مقام کې د منافقانو تذکره کوي او دا چې مخکې سره یو ځای کې نو شپږ سلوي ختم ناکاره خصلت دا غي ذکر کوي چې و منهم من عهد الله باج ردینا غو چې لو ذکرو د الله تعالی ان اتانا من فضله کرا کوم ته الله د خپل فضل نه نصدقن خامخا مون بخیرات کو ول نکونن من الصالحین او خامخا شو مون غد نه قانونا. باج علماء لیکلی دي لکه جساس مشهور عالم ده حنفی چې دا صیغه د نظر ده مانه دا د منخ ته کړی و چې کمال ملاس تراغه نو زه به دوره خیرات کوم او بیا چې کله یو سړی نظر منلې دی زنانه ده او یا نارینه چې په ما دې دایي د الله په نوم باندې دوره پیسې به ورکوم یا دوره دیګونه یا دوره غریبانان به مړوم نو هغه نظر پوره کول واجب دی او که څوک دا نظر پوره نه کړي نو دا منافق دی. دا د منافقت یو علامه ده چې یو سړی منخ ته کوي او بیا نه پوره کوي. زنانه دا منخ ته وکړي او بیا هغه منخ ته نه ترسره کوي. کله وی که پلان کې کلی دراغ نه دا خیرات بکوم یا پلانې کار نو شنه داسې بکوم نو که به اون کړو نو دې منافقت خصلت ته پکې نه دې وجه نه علما ولي کړی دي چې د نظر او منخسي پوره کول او ور کول واجب دي. چې کله واجب دي نو که یو سړی دېګ منلې نه بار بار تاسو ته مسله تیر شوی دا په صرف غریبانان خو مالداري نشي کولای دې ته په خپل نشي کولای ته د خزه دې نشي کولای ته د مور او پلار دې نشي کولای ته د اولاد دې نشي کولای بلکه دا به غریبانان خوري عام غریبانان چې په چا زکات کیږي او باخیره دا اعلان بکې چې جمعات ته وروړي قبل دې ته وروړي که په خواجه بچا منخ تکړی و نو جمعات کې به وي اشار شي خیرات ته په خیرات خو نه نظر دې منخ ته دا عام خیرات نه دی دا هغه چا باندې کیږي چې څوک مالدار نه وي نو ته اعلان وکړه نو هغه کسان چې کوم مال والدي غریبته نه پاتې غریبانان بکینی ټیک دا غریب یو خري دا شنو قران کریم وی دا د منافقت خوې دی چې یو سړی منخت کوي یا یو زنانه منخت کوي او تر سره کوي نه نو فلما اتاهم من فضله نو کله چې ورکل الله دې ته د خپل فضل نه بخیلو به شومتیا یو کړه پاره او تولوا او ګرځیدل د خپل لوزنا او هم مورزون عادت دې ډډ کولی عادت دی دا دی او روز برا دی دا کار نه لکلی امیشه دی دا اللہ دا حکم ندڑی کلی نفعا قبهم نفاقا پیدا کردی شمتیا منافقت دو پلکتیا فی قلوبهم دا دی پزرونو کی الائیوم القیامت تر قیامت تر وزی پوری یا آقبه کی زمیر دا بخل تراجی دی نمانا بدائی یا آقبه کی زمیر اللہ تراجی دی نمانا بیادائی شفعا قبهم نفاقا پیدا ک الله منافقت را واست الله منافقت فی قلوبکم د فی قلوبهم د دی پزړونو کې الی یوم القیامت القیامت پوری الی یوم یلقونه تر هغه ورځې پوری چې مخامخ وشي دی دا غځه چې هغه د قیامت ورځ ده معنا تر مرګ پوری به دی پدې کې کلکیخه داولی بما اخلف الله ما وعده پدې وجہ چې دی خلاف کړی دا الله تعالی څخه دا غل او چې کړو خلاف کړی دا الله دا غوسه چې دی وعده کړی و دا غي او بما كانوا يكذبون او د دې وجنا چې دی همیشه دروغ وایي کانه کې شاری استمرار او دوام تر دې په دې کار باندې یا بما اخلف الله ما وعده په دې سبب چې دی خلاف کړی دا الله دا غوادي چې دی کړی و دا غڅه او بما كانوا يكذبون او په دې سبب چې دې دروغ وي دروغ جن دي حدیث کې مراغلیو آیت المنافق ثلاثون د منافق درې نخې دي اذا حدث كذبه خبره چې کوي دروغ بوي او اذا وعد اخلف کله چې وعده وکړو خلاف ورزي کوي او اذا تو من خانه امانت چې سره کې دي خیانت په کې کوي دلته دا ذکر کړو کنه او حدیث هم د قران تشریح تفسیری کنه نو دې زنافا دې ته زور نه ور کوي د دې په ځل کې ځان سره کوم منافقت ساتلې او د پړکیا چیردا خو مې څه په خپل باندې وی او نور ځا عمل ته تیار نه مانی کومه دا چې میدان ګرم ومړه او نن سبا خو ردی زمانه ده چې بس میدان ګرم کا خبر او کا نور یې ستاله چا کتل دین الله وي ما ته خو پدشت کړه عالم یعلم آیا دی نه پیږي ان الله چې بشک الله یعلم سرهم ونجواهم پویږي پپټو د دې او پجر وو د دې وان الله علام الغیوب او دا چې بشک الله خپویدون کې دې پټولو غیب باندې دا د منافقت خوینو چې دې کې ذکر کړو یو خدا چې دې دروغ وادي کوي او غتر سره کوي نه بل دروغ جن دی کنه ولې کم سړی چې وعده خلافی کوي خو دروغ جنو می کنه ولې د خدا ویلو چې زبدا کوم وې نه کړ نو هر وعده خلافی کوون کې دروغ جنو او دا رنګ وعده چې چا سره کړی دا نو دا داغه امانت تاسو راوکنه چې ته باغه تر سره کې چې کوم وعده لري کړی نه امانت خلاف دی موږ کنه چې وعده خلاف دی وکړ نو دې والا کارونه رااله وعده خلاف هم رااله دروغ هم رااله امانت کې خیانت هم راغی الله وی علم یعلم دی په دې نه پويږي دا معلوم ورته نه چې الله ته قسم معلوم دی او د دې د جرګو پته وته هم دا او بلکې سمره غیبونه او پټې خبرې چې دی په دنیا کې الله پاکي خبر دی نو دې زنه چې خپل خاصت ذکر کوي ښه چې دې په نیکانو خلقو پورې پچموزي کوي الذين دا منافقان هغه کسان دي يلمزون المتطوعين شعيب لغي پرغبت کوونکو من المؤمنين د ایمان والو نه صدقات په خیراتونو کې کم کسان چې په خیر خیرات کې رغبت کوي په غریبانو باندې خپل مال لګي دا الله د دین لپاره خپل مال قرباني کوي دې په عیب لګي دې په عیب لګي او الذين او هغه کسان پورې ټوکی کوي لا يجدون الا جهدهم والذين وهغ كسان لا يجدون الا جهدهم چنم می مگر مزدوری خپل اف يسخرون منهم ندی ټوخه کی باغی پوری حدیث کرا غلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ل ترغیب ورکو په خیرات باندې چندو کې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه سلویخ اوقی راوړي سلويخ او خيير ولې چاوې وي سلور زره دراهم راوړو سلور زره دراهم داغینه تقریبا لس زره تولي سره یا سپین جوړيږي چې دې راوړو او چا نور سویلی چې دوره راوړو 80000 دراهم چې داغینه تقریبا شل زره جوړيږي دا ډېر لوی چاندي وا یا ډېر لوی سونه وا چې ورک عبدالرحمن ابن عوف 40000 زره دراهم راوړي دي 40000 او کی راوړي دي والله عالم عاصم ابن عدي ابن عجلان سل وسقه د تمر راوړو سل وسقه ظاهر خبره چې دام ډېر لوی سیزو زکا مې اتا وسق نه ډېر سیز جوړيږي د پینزو وسقونه شپږش منه جوړيږي چې د پینزونه دا جوړیږي نو د لسونه تقریبا 50 منه جوړیږي کنه نو د سلونه سو جوړیږي د سلونه تقریبا 1500 منه 1500 منه کجوره ورکړه د لپنوم باندې تاسو کسانو په او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه پیش کړو نبی له سلام او دعا وکړه په کار دي چې سړی خیر خیراتو کې او چاته پیش کیا چندر وړي دا وخت لا پک نبی له سلام خو ځان لم ناغستی او په مسلمانانو لګولې یا په جهاد کې په وسلو په دې ژوندو لګې دي لیکن نبی له سلام او دعا وکړه چې بارک الله لك فيما اعطيت وفيما امسكت الله دې برکت واچي ستا باغ مال کې چې تا د الله په نوم ورکو او باغ څه کې چې تا ځان سره پرې کړې نو الله ولا برکت واچو دومره برکت وبګې چې سلور خزي وي او بیا د قانون د میراث داله چې پاره کې د خدي سلورم وینو چې کله سلور خدي نو د خدي دو ډیر شمش وا اتمه یې صحیح سلور خدي د خدي اتمه یې صدا چې سلور خدي نو دو ډیر شمش وا 432 نو د یوې خدي دو ډیر شمه حصہ د مال کیږي دو ډیر شمه او بیا دا بل قانونوم دی چې کله په میراثیانو کې او میراثي را پاسې او غنورو ته وي پای تاسو خو به وښ رستو کوي ازما خو پکیم یې سره سي او مال مخې لګي نغدې په کار کې قرض درا باندې یا څه د ضرورت نه کتا سو راځي خیر زمای ست تاسو وایي نه کې کسان ولګي یاو یا دوا یا ټولو وغره پیسې ورکی دغه سب بیا ځان ته حساب کی کنه کول شي داسې د تخارج وي خدا قانون نه جه داسې موکو کې چې کله یو سړي پیسو ته ضرورت نه ډیر ورکی لګي لګي کنه پیسې یره وي شیخو د 15000 روپو د ختماله لزر راکا نور استاشو خو زمو ضرورت اوس دا د دغه شانتي مصالحه تو کو او د دغه خزي د یوې خزي اتیا زره دراهم رسید په سلور زره دراهمونه لزره تولې سره جوړیږي اسینو چې ردينه 16 به پیسې جوړیدا هغه په لکونو روپۍ دي ښا چې دا هغه کله اتیا زره دراهم رسی کنه نو اتیا زره دراهم داغه نه په زرګونو تولې چاندی یا سره جوړیږي دا د یوې خزي ورسید چې دغه مال وسورو دولت به وسورو او چاو ته ویلیو مو ویدادور الوی مال تا په کومه طریقه او غټا غو ته په لګه غټه زه د شام نو خان دا ولم د شام نه چې دلته مدینه کې خرصومه چې لمیاشت مزل لې نو صرف یو روپې په کې غټم پوخ کې هغه دای چې وخه مثلا 50 روپې غستره نو دلته هم 50 روپې خرص کم خو هغه ته هم دا جلب چې کوم متا چولې شهره دا غسیزونه دا سامان دا زماله ناغزان لپاره یو روپې خرص دا مې غوښتي پدې دي تعلیم پدې در کوم خدا سبب پدې لر کوم نه سبب پدې لر کوم غزان لخر کم لګا لګا ګټ کوم یو درهم به ګټو پای کې الله هغه برکت واچو دغه وجه چې دا مشهور دي چې کم سړی په تجارت کې ګټ لګا کوي نو مال هغه ډیر ګټي ګټ لګا کول نه مال ډیر دي کنه ول خلکو ته پته ولګي الا کوم خياران نه صرف لا نه چې دینه ډیره رقم ګټ کوي دا غو باندې تاغلي خاطر خلک رحمت سودا دي کیږي په مخ باندې یا دې کې خو صدا چې کسان وو دغه عثمان رضی الله عنه چې هغه ډېر لوی سیز ورکړو ډېر لوی تر دې چې چاوي وسلو خانه ورکړو یا 200 خانه ورکړو او چاوي 1500 من سپین زری ورکړو خو په دې کې پکې بعضی غریبانو مولا کا ابو عقیل انصاری رضی الله عنه هغه ټول شپ خپل وی ما دی یو کن سره يهودي او هغه سره ټول شپ او بخور وکړو هغه ول ساری او سوا من یو اوګي کجوري ورکړي اوګي سې درې نیم کې لوک کجوري دي نیم سره نو اگر هغه نبی صلی الله علیه وسلم لګی تنه پری خو دی نور نبی علیہ السلام لدا ته راوړي نو دی منافقان چې وکړل چې عبدالرحمن ابن عوف کو ډیر مال لول او یو بل دی دا مال مونږ ته خی وی دا خو دنه د پاره کې ری اکار دی وی هغه بعد کس خیر خیرات کوي کنه چې چا اوس نه لګي مړ دی دا خو د نه کې دریا دا به ته رړ تنه نه وتی یاره تر دې خبرې چې دا په پړه کې سړي ولې د روپیو مسلمان باندې بلیم لګي الزام لګي خو الله ته پتی عام خبرو کا عام خبرو کو بای ډیر کسان داتشتا چری خیر خیرات کی وریاګار پکې کې خو یو تن خاص بارکه ته خبر نه شي کولې لکه دا خو تا په بدګمانی وکړه دا خو ځان له جرم دی دارنګ دا غیبت ته وکړه دا ځان له جرم دی دا څه ولیکې دا الله په دې مقرر کړی او الله سره معاملہ دا الله پوشا غ پوشا چې دا غ پړ کې سو نو باز پکې غریبانو دی به یو بل دی الکه خو لدین به شي نه راوړ کنه دې پکې ځان میدان تکي امام سید راوړ پیسې شي راوړ الله جل شان ودل تداغي خبر واغت دا چې خلقو ها چې الذين يلمزون دا غه کسان دی چې بونه لګي المتطوعين طاغ رغبت کوونکو من المؤمنين الايمان والونا في الصدقات بخيراتونو کې جديد رغبت کې ډېر مالونه ورکی مالدار دي او الذين اغه کسان لا يجدون الا جهدهم چې نو مومي مگر خپل مزدوري او مشقات فيسخرون منهم ردي ټوخه کوي پاغي پوری اغي پوره ټوخي گئی سخر الله منهم الله با سزا د ټوکو ورکی دی لا الله به دې پوره د غشان پچموزیو کیخه جزاء من جنس العمل نو او لهم عذاب الیم او دې د بار عذاب دې دردناک ځکه ایمان والا ته تکلیف رسی کنه دا غي بارکه خبره کړي دینه دا پته ولګی دا چې د ایمان والا بارکه خبره کول دا منافقت ته چې یو مسلمان ته اړمه تداغه دنه څه خبره نو کله کاغه د الله په نوم باندې څورکې نوم پکې ته چینجی رو باسي کډیر ورکې نو جدا چینجی پکې رو باسي کله ورکې نو جدا چیرې ده داسې وکړو ده داسې وکړو او په خپل چې ده پوسو کې په خپل لیس ده کار نه ولهم عذاب الیم الله وی دې د پر دردناک عذاب دی او سه سخت زور نه ورکړه چې استغفر لهم بخنه غواړه دې د پارا ولا تستغفر لهم یا بخنه مغواړه دې د پارا ان تستغفر لهم 70 مره کته بخنه غواړي دې د پارا او یا زلا فلن يغفر الله لهم چرې بخنه نه کوي الله دې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي ما تا ته نوې ښا که بخنه ولا غواړي او کنه غواړي ولا یو برابر دي کدا چې خلق له ته بخنه غواړي او یا زلا ولا غواړي الله یې نه معاف کوي دا او یا لفظ د تکرار دا ورکه زمو خلک وایي بل سلزل مې ردا سي وي کنه او ډیر زله ولا غواړي چې الله معافي کوي الله وي نه معاف کوم منافق دي کنه منافق څنګه معاف کوم کافر دي فلن يغفر الله له د محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په سوال کولو دا غره پاره نه معاف کوي د بل چا پاره به معاف کوي فلن يغفر الله له ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله دا په سبب د دې چې بشک دي کفر کړل په الله او پر رسول داغه والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله توفیق د هدایت نور کی قوم نا فرمان تا یا الله نه بخیدا ته قوم نا فرمان چې وتی د حد نه چې دا صفاتونه پکې موجود دي د مخ کې چې تیر شو قباحتونه الله دا چې سړی د پیغمبر په سوالوم نه بخینو نور کولا پرې دا او که او یا زل ولا بخنه وغاړي او یا ولا ما وی مظهریم لیکلی دي بلوم لیکلی دي کې پدې کې اشاره د کثرت تزک عرب 770 700 دا د تکثیر د پاره استعمالي وو او یا وسوا د ډیر والی د پرچ ډیر زیات مطلب دی او بیا پکې غلوه تشریح کړي د وګدا چې دا په ټولو انواع او د اعداد باندې مشتمل دی وو ته وګوره چې دا پکې کم دی نو دې کې وګوره عدد و قسم یو تکي او نا تکي او اوله د تکي دوه دی او اول د ناتکې درې دی ګوره دا یا ته یو نه تکې دی نه تکې ځکه یو عدد نه دی ریاضه والا یو عدد نه وي یو په عددو کې ځکه نشماري چې هغه عدد وي دی ته نصف مجموع الحاشیتین نیمه د مجموعې د حاشیتینو دی دا عدد وي دی باندې عام سلیم په دې شي څه ته وي د دوه نمخ کې یو دی او رسو کې نه درې دی دا عدد دی کولمبي عدد نه ځکه یو حاشیه نشته یو طرف ته صفر دی کنه او بل طرف ته نو یو حاشیه نشته نو دې طرف ته وګوره 1 دی او هغه طرف ته 3 دی او 3 او 1 یو دی کې 4 چې په منځ یو نه دغه 2 وي 3 ما دت دی ولې یو طرف ته دی 2 دی بل طرف ته دی 4 دی او 4 او 2 یو دی کا تلور او 2 نو شپږ وي په منځ یو نه دی وي تلور ته وګوره نو تلور نه مخکې 3 دی او ورسره ته 5 دی 5 او 3 یو دی کا ته به یو منځ دی تلور دی 5 ما دت دی ولې مخکې ته تلور دی ورسره ته شپږ دی او شپږ او تلور یو دی کا لږ دی او منځ یې دغه 5 راځي شپږ ته وګوره دا عادت دی مخکې دې پینځه دی ورسره ته نه وو دی وو پینځه یو دی ته دولس دی چې په مې دی وې دا شپږ په تیر دی زه عادت شروع شو دو نه غلا ریاضه والوی او د دې نه شروع شو خبره نو په دې کې لومبه دا یو خنش مارل کی یو خدري خودي کنه دا نه تکه پینځه نه تکه و نه تکه نو درې پکې اوتار رااله او شفع او ګوره دو شفع تلور شفع شپک درې پکې شفع رااله نو ګوره ټول جمع جمع دي ها نو و اوله جمع کثیره د نوعین نه دې پکې اوتار شو درې پکې اشفاع شو او دا غي نرستو بیا تل دینو حساب کتاب له حاصل لري تحقیق کړل لري پوری او جساس او مختصر خبره کړی دا غوي او فيه اخبار بان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب لهم المغفره دې کما ته خبر را کړي چې دا محمد رسول الله په خنه غختلم دا غي لپاره په خنه د الله دربار کې نه واجبینو معنی الله یې بخیخه او رستو به خبرو کې چې کته د دغه لپاره د جنازې مونږ پکې مکه وبې او کو دې کپې کنه نو مل نه بغي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره او دا وجد چې جابر رضی الله عنه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانم دی آیت کریمه عبد الله ابن ابي راولې شو چې کلا رئیس المنافقین کله چې قبر ته داخلو نبی علیہ السلام حکم کو ویراوی باسه چې راوی باسه په دې زنګنانو نبی علیہ السلام کې خودو او په خله کې ول خپل لاړی ټوکړي او بیا و تخفل قمیص واچو خپل قمیص یو باسه چې په کې نبی علیہ السلام په لشیو دا کفن په ځای و تا غواچو او آیاتونه نازل شو چې ولا تصلی علی احد منه دا دې څوکړو په منافق دې جنازه وکړه او دې مقام کې خو استغفر لهم ولا تستغفرن تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ولې دې خپل عمل باندې بچ کیږي ښا د پیغمبر دعا یې نشي بچ کولې چې کله کافر دی دغه وجره چې علما ولي کلی دی بیا چې کله یو سړی داسې دی چې هغه کې د منافقت صفاتونه دي یا د کفر او صافتي پکې کنه نو هغه ته بیا داسې زونه پیدا نه ورکی چې سړی وته دعا کوي او چې مسلمان دی هغه ته دعا پیدا ورکی ایمان والے د دعا پیدا ورکی ښا دعا ډیر خدناک چیز دی خو د ایمان والے لپاره د منافق د پاره نه کافر د پاره نه او مرقات کې مولا علی قاری رحم الله وی شرد مشکات کې وی ابو یزید بسطامی یو مشهور صوفی او نیک سړی تیر شوی دی وی هغه یو مرید راغ او ته وی شاګرد دی وی رجی تر له خپل پوسټین راکا فروا و دو یاره بیگی دا غوته دی نه سکے وی رجی زبط خپل کفن جوړو ته ډیر نیک سړی کنه او دا تا چولې دی دا غوته وی یو خبر زما یاد ورا لو دخلت فی جلدی واحاط بک جسدی ما نفعک وعذبک الله ان شاء من حیث لا ادری کته زما په دې سرمن کې رانه نو دي خپل سرمن د ځانو با سم اتا ته واچوما ازما جوسه پتاي هاتو کی تعالی فایده نه درکیو تک ځکه کې بتا الله عذاب درکې زو په نه پويګا وعذبک الله ان شاء من حیث لا ادری او لو دریت لاملك نفسي فضلا عن غيرك زه په ډو پوه شم نو زه خپل ځان مالک نیم نه بل چا به سم مالک شم او انما ينفع الاعتقاد والاجتهاد والله رؤوف بالعباد دا یا تاسو په خپل کوشش وکړه دیږي دا وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله عنها ته وی چې فاطمه د نبی له سلام کشره بچی ده او نبی له سلام په ډېر مینه تر دې چې د بار نه براج نه لومبه بلې کوته نه او علی رضی الله عنه باندې وادو دا حسن او حسین مردا او ته وی په عملی لا اغنیان که من الله شیا عمل کوا په خپل عمل بخلاصي غره د الله دربار کې د زنه شم خلاصوله سوچ کوه ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په عمل بخلاصي کې عمل سری د الله په کتاب او د محمد رسول الله په طریقه چلیدل دا په سنت چلیدل ذکر او فرمایل ذالک بانهم کفروا بالله ورسوله کفر دی بګي او الله ذات خلق د مغفرت نه کوي الله نه بخي قوم نه فرمان ایمان والا جهاد لاله دی برستو پاتې شو باندې معنی به وکړي ځان به ورستو کوه او په دې ډېر خوشاله شم مړه ځان له کار ګورو په دې کې عمر کړې ویني به وي او دا خو صرف د خلی غازیانو خبرې به کولی انور عملی نه وکنه نه الله وي خوشاله دی په دې باندې فرح المخلفون خوشاله دی هغه ورستو پاتې شوی د جهاد نه بمقعدهم بکین استو خلو خلاف رسول الله په خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وکریو وبد غنلې دا خبره ان یجاهدوا باموال ایمان په فهم چې جهادو کې په مالونو خلو په نفسونو خلو په سبیل الله دا الله بلار کې وقالو او دی وی نور خلقتا لا تنفروا فی الحر مگر زه تاسو په ګرمای کې جهاد توی مزه په ګرمای کې لا تنفیرو فی الحرب. دا ځکه چې دا موقد جهاد چونو دا ډیر سخت وا او ګرمي وو په ګډیر دی بوتي دا سکه رمضان لکتل چې په دې ګرمای کې روان یې جهادونه کوي لا تنفیرو فی الحرب. الله وی قل وتوایا نار جهنم اشد حرا اور د جهنم ډیر سخت په ګرمه کې لو کانو يفقهون کدی پوی دین دا بین کول او پویږي نه کنه فقہ د حقیقت نشته ردی پوی د حقیقت نشته د دین دا پته ولګي د مخکې ماویلو چې منافق کې څه فقہ نشي راتلی ها پوی چې وته وی د زړه په قران او په سنت اسی به وته تفقی وي حالانکه غو فقہ نه لو کانو يفقهون فليضحكوا قليلا نو دی خان دی لگا زمانا ولیبکو کثیرا او بجاری دیر. نن خو دی خان دی پچموزی که ایمان والا پسی دارنگی چی کلر جهاد نا پاتی شوی دی نو پا دیم دیر خوشحالا دی زو دی خان دی لگو اخوان ایمان والا خو پا میدان کیو تکلیف کو تخام خارا دیر صبح پا شیدان شو صبح زخمیان شو کراو پا که نالاوی نن دی دیو خان دی رستو با دیر جاری ولیبکو کثیرا جزا ام بی ما کانو یکسیون بدلا ور کې دې شي دې ته بدلا په سبب دا عملونو چې دې کوي دا رده عمل بدلا دا چې الله به بیا ډیر جړیل تا ځکه دلته خان دې وډیر نو اوس الله جل شانو نبی له سلام ته وی چې فایر رجاک الله او واپس راو ستا الله الی طائفه منهم یو ډلې ته د دینه فاستاذنو کا رجان تو غالستان للخروج دوتو د پاره د جهاد تو اپس را لیو دیستان اجازت وقتو چی جهاد لزو او حالان که مخی خنو تیلی نفقل ورتو آیا لن تخرجو مئی ابدا هرگز موز ماتر چریو ولن تو قاتلو مئی عدو اس کل جهاد مکوی زمان ملگرتیا کی د دشمن سخا چریم مجنگی که زمان ملگرتیا کی د دشمن سخا قولی انکم رضیتم بالقعود اول مره یقینا تاسو رضا شوی په ناست اول ځل فقعدوا مع الخالفین نو ځکه نه سره د پات کیدونکو نه کینه رکشه لږ ایمان والا پوره دي چې هغه لکی ښا تاسو ته تیر شو سوره بقره کې کنه توالوت سیب چې کلا د عمالقه مقابله لوتو د شمویل علی السلام په زمانه کې ناغه غریبان یو ازمیخ سوکو چې ګرمي دا مخه ته نیر را روان دي خو صرف یو چوم او بو اجازه تر دینه سیوا نشه اسکی کني اډو سکیم او پای کې ډیر کسان داسې چې غي اوس کله غي بیاوي ومن کو نشوتلې ګړېم شناز دي مونږ جنگ کولی شو صرف لک کسان غته را پاتې شو غوي د لکم مال کولی خو چې صحیح کسان درې سو بیا لس کسان غته پاتې شو په زرګونو کسان پاتې شو او هغه 311 کسان وبري ومن ټول صحیح وکړه قران کریم زکه وی چې فایر رجعك الله کا الله ته واپس کړی ایو دل دی کې دا تر چې تاسو سره تلې نه دی بیا وی چې بل ځل ځای کنه نو موږ به د سر زو زمون نوم پکې وصول کې الله وی ورته وای چې چرې ما سره مده او چرې زما مقا مرګرتیا کې د دشمن سره مو جنګي ګوره تاسو دا ول خوشاله یې په دې باندې چې موږ ناسو یې نه ناسه روښه په کو دو مال خالي دي او هغه حکم راغی ښا چې په داسې خلکو به جنازې نه کینو لکه اوس مې راته وی عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين او پکې مړو کنه او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داغه جنازه کې حاضر شو حديث کې راځي او بیا تر دې پوري چې محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هغه جنازه هم کله چې کله قبر ته کوزیدنو داغه نرسته په دې زنګنانو کې خود او لکه ولا د خپل لاړو مبارکونه واچول خپل قميص متواجو عمر رضي الله عنه ولو چې مکه و منافق دی الله رسول الله مکه و منافق دی تا ته نبی ویلی چې استغفر الله مولا دین ته استغفر الله سبحان مر هغه دې بوله زیات غواړم چې الله وکړي او په دې کې حکم راغی حچ ولا تصلي على احد منهم مات ابدا نبی له سلام ډیر پریشان شې دا مې سوکړو اجتهادي غلطی دی ته وي او الله پیغمبر په اجتهاد باندې چې کله اجتهاد صحیح نه کنا دا څه نه پری تر سوچي وحی نه راغلی وحی راغلی چې اندل پاره دا قانون تر سو قانون نه کنا اوس قانون راغی چې په منافق په جنازه نه کوي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تصلي او موز د جنازي مکوا على احد منهم پيو تنم د منافقون ما ته چمړشي ابدا چري بم دات نه کیغه هميشه د پاره ځان بساتي د خلکو د جنازينه او ولا تقوم على قبري او مودریګه داغه د قبر خوا کې د دعا د پاره مسلمان د قبر خوا کې خو مودری کې د دعا د پاره کنه حدیث کې راځي ابو داود کې لړنګ نور کتابونو کې عثمان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا چې کله د مړي د فن او فارغ شنه لکښات بال تودری دو بیا به دا او استغفر الیه کو د خپل مل رور د پاره د الله نه د مغفرت سوال وکي او سلو له التثبیت او له مضبوطوالی سوال وکي ځکه داړو به پړاو دي فین اول انا یوسل اس پر تاسو کی دغه پاره سوال وکي دا د محمد رسول الله طریقه دا او په دې دعا کې لا سموچت شي ښه لا سموچت کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابو دا استغفار کړل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې ولاړ دي ولاړ باندې دا دعا کړې ده لا تقم علی قبره ځکه وي مودریګره د قبر خوا یا په عام حالاتو کې چې کله په لار رواني او د مسلمانانو پر د مخه ته ملک سات سره خپلې دې دعاوو کې کنه چې السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لكم تبع تبنو مودریګي بیا چا ویلو چې لا تقم باصلاح مهمات قبره د قبر د مهمات په اصلاح کې تګ مکوا زما کبیر کی امام راضی آزاد المصیر کی ابن جوزی مارا سو مړی چې مسلمانانو کې وشي ناغي داغ د لامبولو داغ د کفن داغ د قبر کنه سو تنظیم کوي کنه خلک کوشش کوي نزدې کسانو مخاکې محلي والوم چې د قبر تیار شي دته بنکې دته لپاره بالکل قدم نه لی د منافق لپاره چې دلته قبر تیار شي دلته زی تیار شي یاغي کې منډه ترلو وې کفن دفن شي نه لا تقم علی قبر او یې رسوخه چې دی کافر دی او مسلمان باندې به جنازه کې څنګه دا دا حق او دې ته فرض کفایي وي کله محله کې یو قسم لا نړ نه ټول به د فرض ګناندار او کله کسان په شریک شونه دا غنور نه ثابت شيخه دا نه چې هر یو غزي نه که څوک نو په میدان باندې یو یا لری وجه تر راځي دین شو بس شو خبره اعلانونه میلانونه دې د پاره نه ونه خاتونه متونه او دا بار بار تاسو ورېدلې د فقه حنفي کتابونو کې لري نو خو پرېدا د مړی د جنازې اعلان شته د شریعت کې بیا په جمعات ته وړل لري خبره چې الله په کوټ کې خاصه سوال کول حرام دي او چې اعلان کول حرام دي چې د مړی سوالونه پکې کیږي د الله کور دې نه پکې لوس کې کوي خو ټیک د جمعات نه بار دی جتا اغه هم خنو علماء یکرهون هاذا النداء فی الاسواق یکرهون نهی فی الاسواق د مړی نعی وته وی په عربی کې نعی دا منع ده دا حرام ده معنی د مرګ واسې فلانه مرده په فلانه دې بعض علماء لیکلي دي فقها او غري حديث کې نو چیرې یو سړی عالم دی یا مفتی دی یا قاضي دی او داغه د پاره اعلان کیږي نو ویزه خیر ذکر چې ډیر خلک بیا وي یره کوم ته پته نه جنازه کې به شریک شي ویل خیر ده خدای دې مولانو لیکلي دي حديث کې نشته حديث غوړی چې بس مطلقا نعي نشته صحابه دا ذکر دي چې کس مړ شوی دی هغه ولا ماسوخن کې جنازه کړی دی او نبی اسلام کوړ ته تلو ناغه ته نه دی ویلي اته ورته پس بیا تاسو کړی دی یا زنانه وا دغه بار کې جره بوډه او تور غونته او دلته به د جمعه خدمت کوو د جمعه په صفاتو هغه ښکاریږي او تیږه همړه ده کله ابل شپه تاسو ماته نه یره ته کوړه تلوي د الله رسول حکم خدا او چترعو به جنازه ګلندې والو کې چې کله کی دي شي کنه کله شپه هم تنظیم کې دي شي نو خخې کې تاسو کسان به شي جنازه به پیو کې کنه دا نه چې 14 غنټه او 14 غنټه فرش کې ساته بیا چې بدبوې روان شي د خپل مړي بي عزتي وکا نو بیا لوړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا نوې دا خود الله د کور ډېر له خدمت کړې ماته قبر خو یې قبر کم ځای دی هغه دې خبره ده دلته مغه بوډه ښه کړې ده نبی له صلوات و سلام دې په قبر ولا جنازه دا د خصوصیت دې نبی له سلام سو کوچ نه کولی شي نور ته اجازه ده کنه په بار صورت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کړې دی هغه دا پته نه ولي هغه قانون دا و کنه نو ډېر زله به دا چې مړی وشو هغه به جنازه وکړه خپل او چې کله دا لبه چې دا نن کوم موږ د مړونه کوم لبه جوړې کړې دي کنه قال امان والحفيظ دور بدعات کی پکې د شمار نه دي یو بدعت خونه ده کنه چې یو بدعت ته صبح سره قدمونه خامخا شماري امام استاد بری لپاره مقرر چې وا پټکی کوکړي او بو سره روان چې د لس قدم واغته د شل قدم واغته صبح پای کې نور بدعات کوي په زنانو کې پکې داسي چې هغه بدعات شروع کی یو غاړه ته مړې لاندې کی او بلې غاړه ته دې کلمې وي دا کم دین دی را تا کم ځای څوک یو کلمه وایي څوک بل کلمه وایي څوک دریمه کلمه وایي څوک لا حول ولا قوه الا بالله څوک بل سوي څوک بل سوي څوک بغدا دي چې مړی ته بناستي ولاړې غږ د سوره یاسین شروع ولا دا کم دین دي چې دوه سوره یاسین وایي دا ټیک دی چې یو حدیث کې راغلی هغه کمزور دی چې کوم وخت کې د دنیا نزي هغه وخت کې سوره یاسین وایي چې نزع شروع د زن قدم با همړ دې تاو ته کوم صورت یاسین شو ان چا په کې تلاوتونه شروع کړی و تلاوتونه وته کې او که کنه ټیک ځان لکه نه ډیره پاره چې غم کم شي خدانه چې په دغه کې ولاله لکټنه وغیر چا پیره داسې پکې او چې لا پاکستان دې مان دې وي نور حرام تو په غزال لا مسله دا ډېر لوی جرم دی او حدیث کې دا راغلی چې دا ویرګره خزه چې د قیامت کې چې راځي نو درزونو کمیس به وتا چولی لعنتی خزله او بیا چې پکې لانور ناروا داو شي چې دې غلطه مړی والی او په تختې کې دی لامبوی جوړ لوا تیار شي هغه تر تختې لواوي په خپل تختې لواو ته چا وته لړمې لواوي نو په هغه باندې جدا شروع وي لړمانان پر راځم شي او هغه چې وځي نو په دې کې نزدې کم کسان چې دا تر ځامن نیمه یوه دې غږی په خړې له اوس خوره دانور ختي وبوته کوي کنه یوه دا هم نو کړی کنه هغه په خړې هغه ته بم ویلی و چې مشروطانو صرف دې د پاره وکړي چې کم کور والے دې ټیک دي ثواب دې پکې کور کې د دې مړی روړ دې لار دې خزه دا بچی دي کنه دا دې د پاره وروړ تنظیم وکړي اس نو ولې آل جعفر تعامن فإنه وتاو ما وشلو نو تاسو د ټول کلی بندو بس کړي دې دې باندې کړي دې دې باندې کړي بعضې کسان وي یاره دا میلمستیا ده مړه خیرات پکې بندې وي وای تاسو خپله چغه وهئ چې میلمانه پکې ایثار شي دا چغه چې پکې وهئ دروغ ولې وایي ځکه علما او صفا دا لیکلي دي چې دا د خاده په وخت کې خلک وي میلمانه ایثار شي د هغې دپاره انتظام کړي دا د غم موقعه ده او هغه چې غم له راغلی وي مانه جنازې دپاره راغلی اصل خو جنازه وه یا قبر ته تللو که نه یا ټیک د تعزیتو تعزیت وي دلاسې ورکولو ته چې د مړي وارثانو ته دلاسه بیا په سی په خپل مخ باندې دو بختي کې دو بختي کې دو پردې کې تختی وا دا نه چې هغه بیا یې ساري وروډه غانو دا او یو خېټه او پرسه یې ساره ماقام وروډه خوړي ښه اده یو ځنه د بل ځنه په کسان ځان نورو شي خپل خپلوانو په کور کې بدې رہی ساره ماقام بس یو ځنه بل ځنه پراټې راځي بس پوری دې خپاره ام باندې په کې چرګان راځي خپې دې ته بیا خیال نه چې مړ یو کنه هغه وی محمود بیا دې موته خانک بس یې کوي چې دې خپ پټې دې غټ دې پکې اری جراله د پلان کې ځنه خپې بس ځه خدای الله به جوړه داغی د پاره خو یو قسم مزه شوي اختر دې جوړ کړل نه دی غاړه دا پکې جدا یو مونږ وی وزر لته وزر لته دوال وی تلی په تاسو ته واو کړه خلاص پر ځان له دوانه درځي کړو تر ځان ته چې سمو ونه کړه هغه ته بری سکلی ځانانه چې رواني وې ته پټول لار لاړ نه پرشتو در باندې لعنت وی یو سړی ترې وکتل بل ترې وکتل بل ترې وکتل هغه تا ته وکتل نو ته په لعنت کې روان وې هغه دې ته ورته هغه ته ګناه پخې که ثواب څه پخې او پر دې کور ته چې تلې وې نو چې په جون کې ستاره دنه سترو ستاره تر زوی دی کنه ماما زوی دی پس د مرګ نوم ستاره ستاره دی کنه کنه پس د مرګ نشته ولولا ما وری کلی پس د مرګ نوم داغه مخته نشي کته نو دا لاړ خپارم او ان دوخر کې ټوله راځم یو دی غاړ ته اجره کی هغه جدا الله به جوړه ده سیوا لس راضی هغه چې راضی نو مو بیا ته او کې بیا ته او کې یو زیل بیا وی بیا ته او کې بیا ته او کې بیا ته ا نمبر په نمبر به یو وی بلکه مونږ انکار نه کړی بار بار زه دا وایم چې ګور دا یقین ساته وزړه کې امداري چې زموږ ټول وروڼه مسلمانان الله وبخي او دغه نو ته دا سوال وکړي چې الله که غلطي تي شي ورته معاف کړي چې دې صحیح ده خو لیکن د دعا خدا شکل نه لیکنه ته چې دنه نه نوته ته کوم مردار نه نوته وي دنه کې دي چې د سار مونږ دین نه کړې په دغه وخت کې لس کنزل بری دغه ته کړی چې دغه ته ورته نو پلان کې ته بده ګور پلان کې مې په کیسې کو دا دلمې په سترګو خنه لګي ته کې کینی د زړه په خبرې کې لاس پورته کړی وي او غبل ته وي دغه د اوسم پکې ناشته دا د دوا او په مخې لاس ناشته ابل ببل ته وی وی تاب وساله ډیر ارزان اور کړل هغه لا سمخ کی راځي ابل وی وی را خره مې خرڅه کمی نه کی څه کار نه وکړ تا دې حال لري ټول د غلب جوړل او دوان نه مړي دوان نه مړي کدا دوا تاسو کوي دا غلط کې ناشته خو خپل لته دی وګوره استفق قلبک ولو افتاك المفتون چې دا صحیح کار کوم ته جمعه په کوټ کې کینې ذرا کا ته نه فلوکا تا مرګور دې هغه باندې ورځ باد ما اغیر تا تا دو نمبر ایدر نکی جستا دور نمبر شو دو سو نمبر ایدر شو نمبر ایدر نکی دی گوٹ کیو دری که دورا کازانا پلو کا چکل موحد دی دا ظلم داغل پار دعا و غالا چی اللہ تیو مخی انشاءاللہ چی اللہ بے قبول چی پہ اخلاص کری خواہ زکر دعا ام زوحر الغیب قبلی گی حدیث کی راضی منتا نبی علیہ السلام ہوئی تاسو یو بلتا پشی شا دعا کوای چی تا غط ویلی نی دعا وطاو کا چی اللہ دل دنی کے توفیق ورکی یا اللہ بیر بیدعاتو نبچ کی یا اللہ پا سنت اکلک کی دا خدای چا د پاره کولی شي کنه دا دعا کو د مسلمانانو د پاره ته چا بن کړي یاره چا من کړي چې دعا مکو خدا طریقه را توخه نبی له سلام کړي دا او تعزیت دعا ته وي لري تعزیت لګله مولا چې بکین تعزیت او بیا بکې دا نخرم جوړ کړه چې جیو د مړي حق دی یوره دی وارثانو حق ته د مړي حق ادا کو خدای وارثانو حق وي مونږ دانه کو په ته موخه دې کنه ته بده حق مو ادا کې ځان ته موحد وي د ته حق مونږ کله من کړي چې ما دا کو خدا طریقه را د حق ادا کولو دا ته چې کې دا ته چې جنازې ته لاړې علماء لیکلي دي الجنه لاهل سنت کې شته بلکې دا د شامي خبره ده چې ته جنازه کې شریک شوې ته قبر لوم لاړې تا بل تعزیت نو تاغي مخامه خو پې کې ضرور مړ دې پلار مړ دې جنازه کې بیگنو نو تا غسر شریک غم وک کنه چې بای زوم پدې غم دل منی مدار جنازه ته حاضرې ما زوم پدې کتا په خلو ویو کنه دا دا غته سلی شوې د دین رستو بیا دوباره تعزیت کول بدت ته اونند درې مرو دې دواګانې مولان پیخه علا چې په پرېتو پکې لاس راخیخه چې زه خدای سي مجي او زم ما په لمن مونږ کیږي او سنت باندې دا سي عمل کوم ابلې غلط چې کول نو خدای هم درې مرو دې دواړه روانه ده او پکې روان دي نو دا کم دین دي مونږ وایو زوره بدعت دي چې ته ورش مارل شي په قادو کې غلا پرې ده چې پای کې سور دي رسمونه دي بل رسمونه دا د مسلمان شان نه دي بار صورت مونږ ته حکم دادې چې تاسو د ایمان والا د پاره به دعاګانې کوي د غي جنازه کې بشریکی کې خود منافق غیله باندې ځه ولا تصلي على احد منهم ما تعبد او چې نبی له سلام ته حکم به ما ته په طریقې ولاله خو سوال دار دي چې دا اولي الله داسې حکم وکړو چې جنازه کې مشرکی کا دعا او تم کوول انهم کفروا بالله ورسوله بشک دي کفر کړل په الله او په رسول داغه او ما تو امرش وهم پاسکونو حال دا چې دي پوره نافرمانو یو سړی چې کافرو الله پوری ټوکی کولی الله رسول پوری کولی مونس پوری کولی روجی پوری کولی زکات پوری کولی مسلمانې په نظر کې سپک راته او چې کله د په نسب کې بنو یا په مال کې برو لاندې و نا خود ته خرشلا کوم نه ښکارېدو نو ته داسې ضروري باندې جنازه کې کوشش دا وکړه چې د خپل اړو لاندې خو منافقو ادې چې کله مړ کېدو نو فسق په حال کې دلې د بیرته توبه واصلې و د رسم او رواج نه توبه واصلې و د کې اخلاص راغلی دا عمل کې اخلاص وو کته په خبره ټیک ده او کته ته یقیني دا پته دی او تن بارکه ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په وحی باندې به خبرې ده کنه او ما ته په وحی نشو خبرې دي علامه ته ګورو چې نه خې یقیني موجود دي چې دا نه خپګشته او داشته او داشته نو ټیک ده اګه نه خې نه نو هسه به وسړي ته منافق نه وای به ځای تر سوچ پاګه کې دا نه خې د منافقت موجود نه دی د دې وجه نه دې صورت کې تفصيلي ذکر کړی کنه چې دا نه خله پکې دا نه خره دا نه خله بیا سوچو کا ول ډیر کړه تا الله دې لیکي چې مونږ پاغه خلکو کې لاشو یو سړی لګي او بل ته د منافق نسبتونه کوي یا دا هغه مونږ چې پلان کې منافق دی او حالدار چې ځان ته وګوري په خپل داغه نه زیات منافق دی ته ځان ته نه ګوري د ایمان والا دا شان نه دی ځکه دې مقام کې فرمایل ها چې دې کفر کړل په الله او په رسول دا چې مړ شوی دی نو دې فاسقان بیا وته ګوري ومنهم من عاهد الله باجر دینا غدی چې لو ذکرې دا الله سقالین اتانا من فضله کراکل المنت الله د خپل فضلنا لنصدقنا قام ها ضرور خیرات بو کومنګا ولنكونن من الصالحین او خام خا شوب مونگا د پورا نیکانونا فلما اتاهم کله چې ورکل الله دی دا من فضله د خپل فضلنا بخلو به شمتیا او خپل پاغه باندې بخلو په پاغه وتولوا او ګرځیدل د خپل لوغنا وهم مورزون حال دا چې دی ډډکونکي دي همیشه یا عادت دی ډډکولني فاقبهم نفاقا نو پیدا کړ الله منافقت په قلوبهم د دې پزړونو کې الى يوم يلقونه تر هغه ورځې پورې چې مخامخ بشیدي دا غسخه بما اخلق الله فسبب د دې چې دی خلاف کړي د الله ما وعدوه دا غوادي چې دی کړي وا دا غسخه او بما كانوا يكذبون او په سبب د دې چې دی دروغ وي علم يعلم ايا دين پويږي ان الله يعلم شي بشک الله پويږي سرهم منجواهم پپټو دديو پجرګو ددي وان الله علام الغيوب او دا چې بشک الله خپوي دن کې له پټولو پټو سي زونو باندې پټولو غيبو باندې الذين دا منافقان هغه کسان دي يلمزون المتطوعين چې عيب لګي عيب جن کوي عیب لګی پاغ رغبت کوونکو من المؤمنین د ایمان والو نه په صدقات په خیراتونو کې اگر رغبت کوونکو د ایمان والو په خیراتونو کې پاغي عیب لګی او الذین پاغ کسانو ما عیب لګی لا یجدون الا جهدهم چنو ممی مگر مزدوری خپل پیاس قرونه منهم نو دی ټوخه کوي پاغي پوره پشموز کوي پاغي پوره سخر الله منهم الله با سزا د ټوکو ورکی دیتا ولهم عذاب الیم دی د پار عذاب دی دردناک پوخی بوکی اللہ دی پوری رسوا بکی اللہ دی او دی دا پار عذاب دردناک دی استغفر لهم بخن کئی دی لراو لا تستغفر لهم یا که بخن نگواری دیلا که بخن غواری دیلا و که بخن نگواری دیلا استغفار وی دی دا پارو کنا ان تستغفر لهم سبعین مرہ کته مغفرت طلب کې د دې د پارا او یا زلا فلن یغفر الله لهم نشر بخن نکی الله دې تا ذالک بانهم کفروا بالله ورسولی دا په سبب د دې چې یقینا دې کفر کړل په الله او رسول دا غو والله لا یعدل قوم الفاسقین او الله نه بخي دا چې قوم نافرمان یا توفیق د هدایت نور کې دا چې قوم نافرمان تا فل هل مخلفونا خوشال دې دا پاتې شوی دا پاتې کړی شوی د جهاد نه به مقعدهم پکې ناس توخ پلو باندې خلاف رسول الله په خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکریه او په دې غنوی را یجاهدوا باموالهم وانفسهم دا چې جهاد وکي په مالونو خپل په نفسونو خپل په سبیل الله د الله په لار کې وقالو دی وی نور خلقتم لا تنفروا بالحر موزه په دې ګرمه کې جهاد لا قلت و توایا نار جهنم اشد حرا اور د جهنم ډیر سخت ګرم دی لو کانو يفقهون کوي دی چې په دې نو داسې به نه کول فليضحكوا قليلا نو دي خان دی لګه زمانہ وليبقوا كثيرا او بجالي ډیر زمانہ یاو بجالي ډیر جزاء بما كانوا يفسقون بدل ورکی دی شي دی تا په سبب دا هغه په دوه امرونو چې دی کوي پیر رجا کلاو او تک واپس راو ستا الله الى طائفه منهم يودل تد دینا فستا جنو کر الخروج اجازه یو وخت ستانه د پار د وتو جهاد لا فقل نو ورته وایا لن تخرجوا مایا ابدا هرگز موزه ما سره چرهم ولن تقاتلوا مایا عدوا او اس کر جهاد مکوې زما ملګرتیا کې دشمن څخه انکم رضیتم بالقعود یقینا تاسو رضا شویه پنا اول مره پاول زل فقعدوا مع الخالفين لکینه سره د پاتې کیدونکو نه ولا تصلي على احد منهم او موږ د جنازې مکوا په یو تن د دې ما ته چې مرشي ابدا چریم ولا تقم على قبره او موږ دغه داغه د قبر په خوا کې د دعا د پاره انهم كفروا بالله ورسوله یقینا دی کفر کړل په الله او پر رسول دا غو او ما تو مرشو هم فاسقونو حال دا چې دی پوره نه فرمانو